finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pieniądze osób kupujących nowe mieszkania mają być lepiej chronione. Posłowie przyjęli ustawę powołującą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Jutro decyzja w sprawie ewentualnego luzowania obostrzeń. Zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Amerykański ambasador w Rosji zmienia zdanie. Pojedzie jednak do Waszyngtonu na konsultacje. Kupując wymarzone mieszkanie na etapie dziury w ziemi, nie jedna osoba straciła krocie. Takim sytuacjom ma przeciwdziałać Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Sejm uchwalił ustawę powołującą taki fundusz. Przyjęte rozwiązania mają chronić osoby kupujące nowe mieszkanie, tłumaczy Kazimierz Smoliński z PiSu. Trzeba wprowadzać instrumenty, które całkowicie zabezpieczają interes przyszłych właścicieli, którzy często kupują tą przysłowiową dziurę w ziemi. W razie jednak zdarzających się w gospodarce przeszrynkowej różnego rodzaju zawirowań, upadłości, przestępstw, taki fundusz będzie zabezpieczał całkowicie pieniądze, które Polacy wpłacają na rzecz swoich przyszłych mieszkań. Ustawę chwali Adrian Zandberg z Lewicy. Co do zasady, tak, potrzebujemy zabezpieczyć klientów przed takimi sytuacjami, w których, czy to ze względu na nieuczciwość, czy ze względu na nieudolność dewelopera, ludzie tracą. I to tracą sporo. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Czy jeszcze przed majówką zniknie część obostrzeń? Odpowiedź poznamy jutro po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Rzecznik rządu mówił rano w publicznej telewizji, że wobec spadku liczby zakażeń i przyspieszenia programu szczepień można się spodziewać stopniowego znoszenia obostrzeń sanitarnych. Z resortu zdrowia słychać, że nie możemy sobie pozwolić na zbytnie poluzowanie obostrzeń na majówkę. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że mimo spadków zakażeń są regiony, w których dużo pacjentów jest hospitalizowanych. Wśród takich regionów wymienia Podkarpacie. Z jednej strony mamy region, w którym te spadki zakażeń są najbardziej widoczne, a z drugiej strony nie możemy z tak dużą dozą optymizmu patrzeć na ten region, biorąc pod uwagę liczbę zajętych łóżek respiratorowych na poziomie 80%. Przed nami już niedługo majówka i wybór mamy prosty. Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy o wakacjach dla nas wszystkich. Ostatniej doby wykryto nieco ponad 9200 nowych zakażeń. Zmarło 600 osób. Szczepień przeciw COVID-19 wykonano już 9 milionów. Przed południem rząd ogłosił zmiany w harmonogramie szczepień. Od najbliższego poniedziałku w ciągu jednego dnia będą mogły się rejestrować osoby z dwóch roczników. A jeszcze dziś ma być opublikowane rozporządzenie, które pozwoli na szczepienie osób młodszych, jeśli istnieje ryzyko, że szczepionka się zmarnuje. Mówimy tutaj konkretnie o zapisie. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób powyżej 18 roku życia, a więc wprowadzamy pewne rozluźnienie. Jest to związane z etapem programu szczepień, na którym dzisiaj się znajdujemy. 9 maja wszyscy dorośli Polacy mają mieć wystawione e-skierowania na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Amerykański ambasador w Rosji pojedzie jednak do Stanów Zjednoczonych na konsultacje. Informacja pojawiła się na stronach ambasady. Wcześniej część rosyjskich mediów podawała, że John Sullivan nie zamierza skorzystać z rekomendacji władz Rosji i zostanie w Moskwie, dopóki nie zostanie zmuszony do wyjazdu. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z oświadczenia opublikowanego przez amerykańskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w Moskwie wynika, że ambasador John Sullivan poleci do Waszyngtonu jeszcze w tym tygodniu. Sądzę, że ważne jest, abym porozmawiał z moimi nowymi kolegami z administracji prezydenta na temat stanu dwustronnych kontaktów Stanów Zjednoczonych z Rosją. Można przeczytać w komunikacie. Dyplomata zapowiedział, że wkrótce wróci do Moskwy i dodał, że na pewno nastąpi to przed spotkaniem prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina. Wcześniej Waszyngton wydalił 10 dyplomatów rosyjskich, a Moskwa 10 amerykańskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze operacja Czysta Rzeka. Jej efekt to ponad 118 ton zebranych odpadów. Jak na razie, bo dane ze sztabów wciąż spływają. To największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. Rozpoczęła się 22 marca w Światowym Dniu Wody, a jej wielki finał był w ostatnią sobotę, mówi rzeczniczka operacji Izabela Sałamacha.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 14. Niezmiennie apelujemy, dystans, maseczki i dezynfekcja, by zadbać o własne zdrowie i o tym także od strony naukowej mówimy. Okazuje się, bo takie tematy też nas zajmują, że zajmuje ledwie 3 minuty, a jego skuteczność ponoć oceniana jest na aż 95%. Jedna z monachijskich firm opracowała alternatywny test na obecność koronawirusa. Wynik pozytywny lub negatywny ma być określany za pomocą skanowania oka. Coś mi się wydaje, że do tych nowoczesnych technologii, także tych wkraczających do naszego tu i teraz bieżącego życia, jeszcze będziemy powracać. 20 minut po 14. Mówiłem, że przyda się gitara. Mówiłem. To teraz tak delikatnie i pięknie z panią Kasią. Here I go out to see again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend. Make me happy, not so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. O drugim, trzecim życiu, między innymi sprzętów, które przeżyły co najmniej 3-4 dekady. Mówiliśmy o kasetach magnetofonowych, które powracają. Słuchacz włożył kij w mrowisko, pytając, jak ma się rynek kineskopowych telewizorów. Inny ze słuchaczy odpowiada, na osiedlowym Zurcie trzeba zapytać. No może i tak, w takiej placówce, jak pamiętamy. No i piękne i pozdrowienia również od pana Marcina. Taki magnetofon mam, używam cały czas, a kasety typu metal brzmią najlepiej. No to opieramy swoją uwagę i opinię na tym, co piszą fachowcy. Bardzo dziękujemy panie Marcinie. No i jeszcze tak pobocznie, ale jednak wątek telewizorów, bo się pojawił, więc wrócę i również do niego. Rubin, szafir, Neptun może, no tak stawiam, że to chyba ten ruski elektron będzie rzeczywiście mógł przetrwać 3 albo 4 dekady, a nie tak jak te współczesne, o czym pisze nasz słuchacz, pan Rafał, tydzień, dwa po skończeniu gwarancji. No, już ten temat kiedyś podejmowaliśmy, chociaż nowe technologie wkraczające w przeszłość jeszcze będą nam towarzyszyć. Teraz 24 minuty po 14. We'll be right back. leniwy. Powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych parę. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie jest samotności, nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. W moim ogrodzie, gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie jest strumień źródła, zastygł bez ruchu, a czas umykał. Piękny wiosenny czas za oknami w wielu miejscach, jak Polska długa i szeroka, no właśnie i wiosna, i przelotne opady, i burze, też taki właśnie obraz wiosny za naszymi oknami. Myślę, że jeśli chodzi o te nasze wiosenne różne czynności, które wpływają też na nasze zdrowie, jak znalazł taki ogródek czy działka. O tych ogrodach, ale ogrodach społecznych i w Polsce, i w Europie jeszcze będziemy mówić. No a teraz o 14.30 w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność, zaznajamiając się z tematyką dzisiejszego spotkania i mówiąc o tym, również mam na uwadze, że jednak potrzebny nam w pracy zdalnej ruch, bowiem Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu zapytał kardiologa profesora Marka Postułę, czy coraz powszechniejsza opinia, że siedzenie zabija, to tylko frazes. Niestety nie jest to tylko frazes, bo mamy wiele publikacji na ten temat, wiele dużych publikacji na ten temat, które wykazują, że spędzanie czasu w pozycji siedzącej przez 6 godzin w ciągu dnia zwiększa nasze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o blisko 20%. Proszę zobaczyć, że to jest 6 godzin. Jeśli popatrzymy, że większość z nas w dzisiejszych czasach jednak spędza czas przed komputerem, to myślę, że łatwo określić, że niestety wiele osób spośród słuchaczy to ryzyko związane z długim siedzeniem ma zwiększone. Dlaczego tak się dzieje, panie profesorze? Przyczyn jest wiele, ale przede wszystkim wielokrotnie podkreślaliśmy, że aktywność fizyczna, nawet niewielka aktywność fizyczna, czyli te przerwy w długim siedzeniu, krótki rozruch, krótki spacer po pomieszczeniu korzystnie wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy i to są bezpośrednie dowody, że właśnie zbyt długie siedzenie powoduje, że nasz organizm nie ma dostarczanych jakichkolwiek bodźców, a co za tym idzie, jakiekolwiek korzyści, bo to, co jest bardzo ciekawe, to też takie długie siedzenie niweluje korzyści z aktywności fizycznej, którą wykonamy po chociażby pracy biurowej. Czyli to nie tylko ten aspekt, że my jesteśmy w stanie w jakiś sposób nadrobić aktywnością fizyczną po pracy to, co straciliśmy w trakcie godzin pracy, ale musimy zwrócić uwagę na to, że praca siedząca jest bardzo niekorzystna dla naszego zdrowia i powinna być przerywana regularnymi, chociaż niewielkimi wysiłkami fizycznymi. My doskonale wiemy o tym, że takie siedzenie wpływa niekorzystnie przede wszystkim na metabolizm naszego organizmu. Są prace pokazujące, że osoby, które spędzają długie godziny w ciągu dnia w pozycji siedzącej, mają wyższe stężenie cholesterolu, a dodatkowo mają wyższe stężenie cukru we krwi, co w efekcie zwiększa ryzyko cukrzycy i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Panie profesorze, na koniec, ciekawe, czy pan się zgodzi z taką opinią, z którą ja się gdzieś tam spotkałem, że siedzenie zabija bardziej niż papierosy. Najpoważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów i bezwzględnie od tego zawsze zaczynamy edukację naszych pacjentów, żeby zaczęli od rzucenia palenia, ale można powiedzieć, że rzucenie palenia bez aktywności fizycznej nie ma sensu. Kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski w kolejnym odcinku naszego cyklu Kierunek Długowieczność. Tak sobie pomyślałem, że znajdę coś dla państwa do zrobienia. Najpierw rozgrzewki, a później, o właśnie, skip A, skip C. A, jeszcze skip B, ale to za trudne, to może sobie zostawimy na przyszły tydzień. Całe ciało mam obolałe. sen. Przyszedł i był zły, nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Za 24 minuty będzie 15, jak się okazuje, sięganie wieczorową porą po kaloryczne przekąski negatywnie wpływa nie tylko na sylwetkę, to widać, ale także zdrowie i samopoczucie. Okazuje się, że ten szkodliwy nawyk może mieć znaczenie również w kontekście wykonywania przez nas zawodowych obowiązków. Jak wynika z nowego badania amerykańskich uczonych, gdzie się nie obejrzeć nawet do lodówki, to i tam amerykańscy uczeni, osoby, które przed udaniem się do łóżka zaglądają do lodówki, są mniej wydajne w pracy, także następnego dnia. Jakbym to gdzieś skądś kiedyś. Gitary proszę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może poniekąd zamykając wątek pogodowy, mam dla Państwa spektakularną wiadomość, bo pobiegłem szybciusieńko i sprawdziłem w Tromsø, skąd pochodzą Røyksopp, 14 stopni, pełne słońce i bez opadów. Więc jednak wiosna idzie jak nic, być może nawet i od północy. No i jeszcze a propos tego podjadania, od pana Jurka z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą. Ważne pytanie, to od której można zaglądać do lodówki? Po północy zdaje się, że można. No, to już nowy dzień, więc nie bądźmy peweksami, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Run and do as fast as we can. Korespondencji właśnie teraz na te prawie kwadrancik przed 15. Nie rozumiem narzekania na wiosnę w Gdyni, okolicach piękne słońce bez chmur i 22 stopnie w cieniu. Naprawdę, nos mi nie rośnie, to od pana Longina. A u nas już teraz czas na zapowiedź tego, co przygotowało na dziś studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia, bowiem w wielu miastach w Europie, także w Polsce, powstają tak zwane ogrody społeczne. Wspólne uprawianie ogródka wyzwala swoistą energię społeczną i też integruje lokalną społeczność. Czasem jednak pojawiają się przeszkody, by takie projekty realizować. Jakie? Tego dowiemy się z dzisiejszego reportażu. Ktoś podjechał samochodem, przywiózł sadzonki, ktoś przywiózł szpadle. Moje przyjaciółki Sylwia i Matylda najpierw poszliśmy posłuchać, co chcą zrobić. No, że jest taki teren i że on jest fajny i w ogóle będzie świetny ogród, a było po prostu mnóstwo gałęzi, gruzu, bałaganu prawie budowlanego. No, tak trochę popatrzyliśmy, że to jest rzeczywiście trochę szalone, ale wtedy z mężem i z córką, chyba jeszcze z kilkoma osobami, no, próbowaliśmy doprowadzić ten teren do tego, żeby można było coś zasiać. Znaczy, to w ogóle jest świetna idea, tak? Bo takie ogrody społeczne to jest miejsce raz do tego, żeby wyhodować sobie żywność zdrową, zmniejszać ten ślad węglowy przy podróżowaniu pomidora z Hiszpanii do Polski w lecie na przykład. To też miejsce do tego, żeby spotykać się z ludźmi. Niekoniecznie właśnie przy takich, można powiedzieć, samotnych spacerach po parkach, tylko mieć jakiś taki wspólny teren, o który się dba. No ale się okazało, że jest dane na krótko przez władze dzielnicy. To oczywiście nie ma żadnego sensu. Ja tego nie rozumiem i konia z rzędem temu, kto to zrozumie. No ale został teren odebrany, no i projekt się skończył. Takie inicjatywy są bardzo popularne w Europie. Jednymi z bardziej znanych ogrodów europejskich są Tempelhof i Princess Innergarten w Berlinie. Aktywiści dostali pozwolenie od miasta na przejęcie sporego nieużytku koło stacji metra Moritzplatz i zorganizowanie tam ogrodu w workach, butelkach, puszkach, skrzyniach. Też trzeba zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach miasta, włodarze miast bardzo wspierają rozwój ogrodów społecznych. Niestety we Włochach się nie udało, zmienił się zarząd dzielnicy, zmieniło się podejście do tej przestrzeni i niestety... W Anglii spore tereny są oddawane dla społeczności lokalnych, gdzie są tworzone właśnie takie ogrody. Trochę smutne, że w Polsce urzędnicy nie widzą potrzeby tego. Teraz tylko we fragmencie, a cały reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ogrody społeczne dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, kwadrans przed 18. Polecamy Państwu reportaż w Trójce. Jeszcze głos zamykający dyskusję. Niewinne zaglądanie do lodówki dozwolone jest i to o każdej porze. Byle bez degustacji. Kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka w wierszu Klety Rymowanka. Wtorek słoneczny, acz nieco wietrzny. Robota wciąga, 15 nadciąga. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska i w imieniu całego naszego zespołu za spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Dziękujemy. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia do jutra. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać.

Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 4,99 za opakowanie 500 gramów. A polskie zielone okurki 40% taniej. 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.